الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 5 ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا دن، آج کا مقابلہ ہمارے ذہنی آزمائش کے اس سیزن میں ایک نیا موڑ لے کر آئے گا. جی ہاں، 7 مقابلے ہو چکے ہیں، 7 ٹیمز کوارٹر فائنل میں پہنچ چکی ہیں. اب ایک ٹیم کی تلاش ہے، کیونکہ 7 کے درمیان مقابلہ ہو نہیں سکتا. 8ویں ٹیم کی تلاش ہے اور یہ تلاش کچھ مشکل ہے. یہاں ہمارے ساتھ روزانہ کچھ اسلامی بھائی ہوتے ہیں، سلسلہ دیکھنے آتے ہیں، مگر آج سلسلہ دیکھنے والوں سے زیادہ سلسلے میں شرکت کرنے والے موجود ہیں. وہ 7 ٹیمز ہمارے درمیان موجود ہیں جن کے درمیان سے آج ہمیں ایک ٹیم کو تلاش کرنا ہے. کیسے تلاش کریں گے؟ بڑا دلچسپ اس کا انداز ہوگا. ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں. یقیناً یہ 7 ٹیم کے اسلامی بھائی آج بڑی امیدیں لیے آئے ہیں، بڑا جذبہ لے کر آئے ہوں گے، دعائیں کروا کر آئے ہوں گے. اب دیکھیں کہ کون اگلے مرحلے تک جاتا ہے. یاد رہے کہ آج 3 ٹیمز جو ہیں وہ اگلے مرحلے کی طرف، کوارٹر فائنل نہیں بلکہ ایک قدم کوارٹر فائنل کی طرف بڑھا لیں گی، لیکن 3 ٹیمز آج ہم سے جدا ہو جائیں گی. ذہنی آزمائش میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج یہ پہلا دن ہوگا کہ کچھ اسلامی بھائی ہم سے جدا ہوں گے. حالی ہاتھ انہیں بھی نہیں بھیجیں گے، انہیں بھی انشاءاللہ ہم یوں سمجھیے کہ کچھ نہ کچھ دے کر، تحفہ دے کر، مدری چیک دے کر بھیجیں گے. اب وقت ہوا ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے کچھ طے کرنے کا. کیا کہتے ہیں ہمارے ناظرین، ہمارے یہاں موجود حاضرین؟ دل کی دھڑکنیں سب کی تیز ہوں گی. کچھ مائک اگر ہو دانش بھائی، میں چاہتا ہوں کچھ ٹیموں سے بھی بات کریں، پوچھیں اسلامی بھائیوں سے کیا سوچ کر آئے ہیں. کوئی ہیں جو اپنے کچھ تاثرات دیں کہ آج کیا نیت کر کے آئے ہیں، کیا دل کی کیفیت ہے؟ میرا خیال ہے کہ پہلا سوال تو ہمارے خصوصی اسلامی جی، ماشاء اللہ. ویسے میں ایک بات بتا دوں کہ مجھے جتنے اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی ہے ان کے لیے بڑی دعائیں ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ آگے آ جائیں. لیکن اب دیکھیں کہ یہ کچھ اور بھی ٹیموں کے بارے میں، ناتخواں اسلامی بھائیوں کے بارے میں مجھے کوئی کہہ رہے تھے، ہماری خواہش ہے وہ آ جائیں. تو اب دیکھیں یہ کیا خود کیا سوچ رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدنی چینل کے سلسلے میں حاضری کا مقصد ہارنا جیتنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور علم دین کی اشاعت کا ایک ذریعہ ہے، تو اس نیت سے باقی مدینہ شریف کی حاضری ہو جائے جیسا کہ انشاءاللہ بڑی حساب و کتاب مغفرت ہو جائے. آمین، سبحان اللہ، کتنی اچھی دعائیں، کتنی اچھی نیتیں ہیں. میں چاہتا ہوں تعویذات اتاریہ والے کہاں ہیں؟ تعویذات والے دوسروں کے لیے کچھ استخارہ کرتے ہیں، کچھ تعویذ دیتے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں یہ اپنے لیے کیا سوچ کر آئے ہیں. جی حضور، کچھ بتائیے، کیا دل کی دھڑکن کیا کہتی ہے، آج آپ کیا سوچ کر آئے ہیں؟ پرچی نکلنی ہے، نہیں نکلنی ہے؟ ارے جی حضور، الحمدللہ ویسے تو غمخواری کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے جی اس مجلس کے ساتھ جی، لیکن آج ذہن لے کر آئے کہ انشاءاللہ تعالی علم دین زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہار جیت تو خیر یہ اس کا ایک حصہ ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ علم دین جو ہے دوسروں تک پہنچائیں. تیاری کی ہے مضبوط آپ نے؟ جی الحمدللہ، کیونکہ سوالات بھی ہونے ہیں آج آپ سے. جی ٹھیک ہے، ذرا ناتخواں اسلامی بھائی کی طرف مائک لے جائیں. جی ناتخواں اسلامی بھائی بھی مدینۃ العلمیہ سے ان کا مقابلہ ہوا تھا، آج دیکھیں کہ ان سے مقابلہ ہوتا ہے. جی حضور، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ تیاری بھی ہے. اچھا، اور دعائیں بھی ہیں؟ دعائیں بھی ہیں. ٹھیک، اور اصل مقصد مدینے کی حاضری ہے. ہائے ہائے ہائے، دیکھیں کس کو حاضری ملتی ہے، کس کو آج گھر جانے کی حاضری ملتی ہے، یہ تو اب سلسلہ بتائے گا. چلے ناظرین، اب آج تھوڑی سی قرآن دازی ہٹ کر ہے. نارملی ہر قرآن دازی میں اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں، جن کے نام ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے میرا نام نکل آئے، لیکن آج قرآن دازی ایسی ہے کہ یہاں موجود سارے اسلامی بھائی یہ تمنا کریں گے کہ میرا نام نہ نکلے، کیونکہ 7 پرچیاں ہیں، 7 میں سے ایک جو پرچی آخر میں رہ جائے گی یہ وہ ٹیم ہوگی جو اگلے مرحلے کے لیے ایک قدم آگے کوالیفائی کر جائے گی. طریقہ کیا ہوگا؟ 7 میں سے ایک ٹیم اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرے گی اور بقیہ 6 ٹیموں کا آج مقابلہ ہوگا. آج ایک مقابلہ نہیں بلکہ ذہنی آزمائش کے ناظرین 3 مقابلے ہوں گے، تو تھوڑا سا آپ نے شاید سلسلہ طویل ہوگا، تیار رہیے گا. ہم مختصر مقابلہ کریں گے. گویا آج 3 ٹیمیں سلیکٹ ہوں گی اور 3 ٹیمیں ہم سے جدا ہو جائیں گی. تین جو آج سلیکٹ ہوں گی وہ اور ایک وہ جس کی قرآن دازی میں آخری نام رہ گیا تھا, یہ چار ٹیمیں کل پھر آئیں گی اور ان چار ٹیموں میں بھی کل تین مقابلے ہوں گے. پہلے چار میں دو, ایک ایک مقابلہ ہوگا, دو سلیکٹ ہوں گی, ان دو میں ایک مقابلہ ہوگا اور پھر جا کے وہ کوارٹر فائنل پہنچیں گی. جی جناب, گویا تین بار آپ نے جیتنا ہے اور جس کی پرچی آخر میں بچ گئی اس کو کم از کم دو بار جیتنا ہے تب جا کر کوارٹر فائنل تک رسائی ہے. تو یہ منزل کٹھن ہے اور امید ہے آپ تیاری کر کے آئے ہوں گے. پہلی پرچی ہم ایسا کرتے ہیں ہمارے دانش بھائی سے نکلواتے ہیں. جی حضور, اب آپ وہ پرچی نکال رہے ہیں کہ دعا یہ کر رہے ہوں گے ہمارا نام نہ نکلے. اچھا, ایک حیدرآباد کی بھی ہے. جی پہلی پرچی, پہلی مجلس جس نے آگے نہیں بلکہ آج مقابلے میں حصہ لینا ہے وہ ہے مجلس نعت خواں. چلے بھائی, نعت خواں اسلامی بھائیوں کا پہلا ہی مقابلہ ہے اور اب وہ کس سے ہونا ہے یہ دیکھتے ہیں. اب پرچی نکلواتے ہیں ہم, ہمارے ایسا کرتے ہیں کیمرہ مین اسلامی بھائی سے نکلواتے ہیں تاکہ یہ بھی تو ہماری خدمت کرتے ہیں. جی جناب, آپ پرچی نکالیں گے آج. دیکھیں کیمرہ مین آپ کو ویسے نظر نہیں آتے, آج پرچی نکالتے ہوئے نظر آ گئے ہوں گے. چلے, کیمرہ مین اسلامی بھائی نے پرچی نکالی ہے اور نعت خوانوں کا مقابلہ ہوگا مجلس تعویذات اتاریہ. چلیں, پہلا مقابلہ طے ہو گیا ہے, نعت خوان اسلامی بھائی اور مجلس تعویذات اتاریہ. ہمارے دوسرے کیمرہ مین اسلامی بھائی, ان تک مجھے جانا پڑے گا. اب یہ پرچی نکالیں گے. اب دیکھیں کہ یہ کس کا نام نکلتا ہے. اس مجلس کا نام آ گیا ہے جس کے ذریعے آپ ذہنی آزمائش ابھی دیکھ رہے ہیں, گویا مدنی چینل کی مجلس. نام نکلتے جا رہے ہیں, مقابلے طے ہوتے جا رہے ہیں. اب ہے چوتھی مجلس کی باری. میرا خیال ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائی کو عرض کرتے ہیں. حضور, ہاتھ پکڑ کے ذرا ان کو آگے لائیے. آپ بیٹا ہاتھ پکڑ. چلیں, آپ نکالے دیکھیں, اپنا نکالنا لینا. چلیں, پرچی تو نکال لی ہے, اب دیکھیں کہ کس کا نام آتا ہے. مدرسۃ المدینہ, مدرسے والوں کا مقابلہ ہوگا مدنی چینل کے ساتھ. ذہنی آزمائش کی مجلس سے گزارش ہے کہ لکھتے جائیں کس کا کس سے مقابلہ ہے. ٹھیک ہے, اب رہ گئی ہیں تین پرچیاں. دو جو اب نکلیں گی ان کا ہوگا آپس میں مقابلہ, اور جو رہ جانی ہے وہ جو ہے وہ مقابلہ ان کا نہیں ہوگا, وہ آج ایک قدم آگے بڑھ جائیں گے. ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی میں سب سے چھوٹی عمر کے اسلامی بھائی کون ہیں؟ میرا خیال ہے آپ ہی ہیں. آپ آ جائیں بیٹا. اب یہ پرچی نکالتے ہیں. سوچ رہے ہوں گے میرا نام نہ نکلے. یہ عجیب قرآن دازی ہے جس میں نام نہ نکلنے کی دعا ہو رہی ہے. جناب, مجلس آئی ٹی. اب خصوصی اسلامی بھائی رہ گئے ہیں اور مکتبۃ المدینہ. اب کس کا نام نکلتا ہے؟ کئی دعائیں ہیں خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے, لیکن مکتبے والے بھی ہو سکتے ہیں. اب نکلواتے ہیں یہ پرچی ہمارے. چلیں, جپ والے اسلامی بھائی یہاں تک آ جائیں چل کے, اگر کوئی اور ان کو دیکھ لیں. آپ آ سکیں گے؟ اچھا, آپ شارٹ لے رہے ہیں. چلے پھر میں ہی نکال لیتا ہوں انشاءاللہ. اللہ اللہ اللہ, لگتا ہے دعائیں رنگ لے آئی ہیں. مکتبۃ المدینہ, خصوصی اسلامی بھائی ایک اسٹیپ قرآن دازی میں آگے نکل گئے ہیں. اور ہم واقعی, مجھے, میں اپنے دل کی بات کروں, جب یہ سلسلہ ہم کر رہے تھے تو میں نے اپنی مجلس سے کہا کہ دیکھیں خصوصی اسلامی بھائیوں کو ہم ایک اسٹیپ آگے بڑھانا چاہیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم چونکہ اعلان کر چکے ہیں قرآن دازی ہوگی, پھر ایک بڑا زبردست مشورہ یہ آیا کہ ہم ناظرین سے ووٹ لے لیتے ہیں اور اگر وہ سب اجازت دے تو ہم خصوصی اسلامی بھائی کو ایک اسٹیپ آگے بڑھا دیں. لیکن ہم خود ہی ششو پنج میں تھے, دل کی خواہش یہی تھی کہ واقعی آخری سوال پہ یہ پیچھے رہ گئے تھے. تو بہرحال لگتا ہے بہت سارے ہاتھ اٹھے ہوں گے, بہت بہت خوش بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن ان کو یہ بتا دیں اشاروں سے کہ ابھی بھی دو مقابلے آپ نے جو ہے جیتنے ہیں, ایک قدم ضرور آپ آگے بڑھ گئے ماشاءاللہ. تو چلیں جناب, پہلے جی پرچی ہے, آخری پرچی جو رہ گئی ہے وہ ہے مجلس خصوصی اسلامی بھائی. ماشاءاللہ, یہ وہ قرآن دازی ہوئی ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دل بھی چاہ رہا تھا لیکن میں ابھی پہلے نہیں بتایا, پہلے میں چاہ رہا تھا قرآن دازی ہو جائے لیکن واقعی یہ اچھا ہو گیا ماشاءاللہ. ان کی کاوشیں سبھی جانتے ہیں. لیکن بہرحال اب پہلا مقابلہ ہے مجلس نعت خواں اور تعویذات اتاریہ والوں کا, اس کے بعد ہم مقابلہ کریں گے مکتبۃ المدینہ اور مجلس آئی ٹی, پھر مقابلہ کریں گے مدرسۃ المدینہ اور مدنی چینل. جی تو اپنا اپنا مقابلہ یاد رکھیے گا. نعت خواں اسلامی بھائی اور تعویذات اتاریہ والوں سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں. اب ناظرین جو آج مقابلہ ہونا ہے وہ مقابلہ تھوڑا سا مختصر ہوگا. ہمارے چار سیگمنٹس ہوں گے, جواب دیجئے سوال کا, شعر مکمل کیجئے, اشعار پانچ پانچ نہیں صرف دو دو پوچھے جائیں گے, فقہی پہلیاں دو دو نہیں فقط ایک ایک ہوگی, اور سفر ہے مگر عقیرے میں بھی سب کو ایک ایک ہی جواب دینا ہوگا. مقابلہ شارٹ ہے تو اب غلطی نہ کیجئے گا کیونکہ اسی میں فیصلہ ہو جائے گا. اگر مقابلہ ٹائی ہو گیا برابر ہو گیا تو پھر مزید سوالات آپ سے ایک ایک کیے جا سکتے ہیں. جی جناب شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ, جواب دیجئے سوال کا. پہلا سوال کریں گے تعویذ اتاریہ والوں سے. حضرت سیدنا حاتم اسم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے فرمان کے مطابق بتائیں غیبت کرنے والا جھوٹا اور حاسد جہنم میں کس کی شکل میں بدل جائے گا. غیبت کرنے والا جھوٹا اور حاسد ان تینوں کی جو جہنم میں شکل بدلے گی وہ کس طرح ہوگی. کتے کی شکل ان تینوں کی بتائیں. وقت آپ کا گزر رہا ہے. غیبت کرنے والا کتے کی شکل میں, غیبت کرنے والا بندر کی شکل میں, اور جھوٹ بولنے والا کتے کی شکل میں, اور حاسد سور کی شکل میں بدل دیا جائے گا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجئے, یہ تینوں کتنی بری بیماریاں ہیں. غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں, جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں, اور حاسد جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے. جواب درست ہے, آخری سیکنڈز میں جا کے جواب صحیح دے دیا ہے. نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی باری ہے, بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے کیا فرمایا ہے. دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا. دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا, جواب بالکل درست ہے. چلے میرے بیچے اسلامی بھائیوں نماز پڑھیے اور اس کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھتے رہیے اور پھر دعاؤں کی قبولیت کا سامان کیجیے. ایک ایک سوال دونوں کا صحیح صحیح جواب. باری ہے تعویذات اتاریہ والوں کی. صدل کرنے سے کیا مراد ہے. صدل سے مراد یہ کہ کپڑے کو کندھے پہ لٹکانا, اس طرح لٹکانا کہ اس کا ایک کندھے کے آگے طرف ہو دوسرا پیچھے طرف, ایک سرا اس کا. تھوڑی سی تفصیل اور صحیح کر لیجیے. صدل سے مراد یہ ہے کہ کپڑے کو جو رومال یا چادر کو ایک کندھے پہ لٹکانا جس کا ایک سرا ایک طرف ہو دوسرا سرا اس کے پیچھے. اگر دونوں ایک طرف ہو تو تب بھی صدر. جی دونوں کنارے لٹکتے ہوں سر یا کندھے پر اس طرح چادر یا رومال ڈالنا اس کو صدل کہتے ہیں. جواب درست ہے. بتائیے عمل کثیر کسے کہتے ہیں. عمل کثیر سے کہتے ہیں کہ جس میں دوسرے دور سے دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہو کہ یہ نماز کے اندر نہیں ہے. جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں, بلکہ اگر گمان بھی غالب ہو کہ نماز میں نہیں تب بھی یہ عمل کثیر ہے. جواب درست ہے. جناب ذرا آواز نہیں آ رہی نا, اپنے گھر میں بھی آپ تھوڑا سا تقسیم کر لیجئے, کچھ تعویذات والوں کے ساتھ ہو جائیں, کچھ ہمارے ناتواں اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہو جائیں. تیسرا سوال اور آخری سوال, کوشش کیجئے کہ غلطی نہ ہو. دوسروں کی تکلیفوں اور مصیبتوں پر خوشی کا اظہار کرنا کیا کہلاتا ہے. شماتت. اسے شماتت کہتے ہیں. جواب درست ہے. کتنی بری عادت ہے کہ مسلمان کو تکلیف ہو اسے نقصان پہنچے اور دوسرا مسلمان خوشی کرے, یہ بہت غلط بات ہے. اب سوال ہے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے, جو کوئی ایک مجلس میں قرآن پاک کی آیت سجدہ پڑھ کر سجدے کرے گا اس کو کیا فضیلت ملے گی. وہ جو دعا کرے گا وہ دعا قبول ہو جائے گی. جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں 14 آیات سجدہ پڑھی جائیں وہ سجدہ کیا جائے تو وہ مقصد پورا ہو جائے گا. کئی اسلامی بھائی یہ فرمائش کرتے ہیں, یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے, کوئی مقصد اٹکا ہوا ہے. آئیے یہ وظیفہ یہ طریقہ آج معلوم کر لیجیے کہ جو کسی مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدے کی سب 14 آیتیں پڑھ کر سجدہ کرے اللہ عز و جل اس کا مقصد پورا فرما دے گا. جواب یہ بھی درست ہے. اللہ اللہ اللہ, جواب دیجئے سوال کا. ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, تین تین سوال کیے گئے, واقعی زبردست تیاری کی ہوئی ہے, 6-6 نمبر دونوں نے حاصل کر لیے. اصول برکت کے لیے میرا خیال ہے ہم اسکور بورڈ بھی دیکھ لیتے ہیں. دکھا دیجئے جناب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے شیر مکمل کیجیے. دو دو شیر پوچھے جائیں گے اور اس میں ہو سکتا ہے اگلا مصرع پوچھا جائے, پہلا پوچھا جائے, اور اس کے بھی دو نمبر ہوں گے. پہلا شعر پوچھیں گے آپ سے, آپ میں سے جو طرز پڑھ سکتے ہوں ہمیں طرز میں سنا دیجئے گا. زلف محبوب کا بنا قیدی, زلف محبوب کا بنا قیدی, اس کو مکمل کیجئے. بڑا پیارا شعر ہے یہ. وقت گزر رہا ہے, تعویذات والے اشعار میں کمزور رہ جاتے ہیں. زلف محبوب کا بنا قیدی اور ہرگز نہ پھر چھڑا, یا رب کیا خوبصورت التجا ہے. بہرحال غلطی ہو گئی ہے, باری ہے ہمارے ناتواں اسلامی بھائیوں کی. کبھی تو مجھے خواب میں میرے مولا, کبھی تو مجھے خواب میں میرے مولا, دیدار ماہ عرض یا الہی, دیدار ماہ عرض یا الہی. جواب درست ہے. اگلا شعر تعویذات عطاریہ والوں سے, مشکلوں میں دے صبر کی توفیق, مشکلوں میں دے صبر کی توفیق. اللہ اللہ, بڑے اچھے جوابات دینے کے بعد اشعار میں آ کر تعویذات والے. وقت گزرتا جا رہا ہے اور اللہ اللہ اللہ, پھر رہ گیا ہے جناب. مشکلوں میں دے صبر کی توفیق, اپنے غم میں فقط گھلا یا رب. دونوں مناجات کے شعر تھے, دونوں نہ بتا سکے. باری ہے ناتواں اسلامی بھائیوں کی. اس مرض سے بھی تم شفا دے دو, میرے جھڑتے ہیں بال آقا, درست کیجیے شعر. میرے جھڑتے رہتے ہیں بال آقا, اس مرض سے بھی تم شفا دے دو, جھڑتے رہتے ہیں میرے بال آقا. جواب یہ بھی درست ہے. چلیں جناب, دو سیگمنٹ, دو مرحلے پورے ہوئے ہیں. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی, چھ نمبر ہیں تعویذات عطاریہ والوں کے, چار نمبر سے ناتخواں اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں. اب فقہی پہیلیاں ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے. اللہ اللہ, پہلا سیگمنٹ, پہلا سوال, چار نمبر ہیں. یہ چار نمبر کوشش کیجیے آپ حاصل کر لیں. سوال یہ ہے, کب مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھنا گناہ ہے؟ یہ کون سا مرحلہ ہے جب مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھنا گناہ ہے؟ اللہ, بیوٹیفل کوسچن, مدینہ مدینہ سوال ہے, ماشاءاللہ, اٹس امیزنگ. واقعی یہ سوال پڑھ کے بہت مزہ آیا ماشاءاللہ. چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں, اشارہ دے دیں. اشارہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سفر ہوتا ہے جس کی آپ بھی دعا کرتے ہوں گے. حج کے دنوں میں نہیں, کوئی یہ تو آپ سمجھ گئے, لیکن وہ کون سا دن ہے, وہ کون سی مغرب ہے جس کو مغرب کے وقت میں پڑھنا گناہ ہے؟ پہنچ تو گئے آپ, لیکن وہ مغرب کی وہ نماز بتانی ہوگی نا. عرفات کے دن. جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یوم عرفہ والے دن جب مغرب کا وقت آتا ہے تو حاجی کو یہ ضروری ہے کہ عشاء کا وقت جب شروع ہو جائے, مغرب کا وقت گزر جائے, تو اب وہ مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز ادا کرے. ہر حاجی بلکہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ دن اسے نصیب ہو. جواب ان کا درست ہے, لیکن چونکہ ایک اشارہ لے لیا ہے اس لیے دو نمبر ملیں گے. باری ہے اب ناتواں اسلامی بھائیوں کی. کن لوگوں کو فجر کی نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے؟ امام صاحب سے نماز کا سوال ہو گیا ہے. وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو فجر کی نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے؟ ایک اشارہ دے دیں تو تھوڑی سی مزید وضاحت ہو جائے گی. تو اشارہ تو دے دوں گا, لیکن دو نمبر کم بھی کر لوں گا. اچھا ٹھیک, پھر صحیح. یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, عورتوں کو جی اسلامی بہنوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز جو ہے وہ اول وقت میں پڑھیں, یہ ان کے لیے مستحب ہے. جواب درست ہے. چلیں جناب, دو دو نمبر حاصل کیے, مقابلہ ابھی بھی کچھ فرق ہے, اور اب یاد رہے کہ صرف 6 سوال باقی رہ گئے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ کوارٹر فائنل میں نہیں ایک قدم آگے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ کل کون جوائن کرے گا یہ طے ہوگا. اب ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اللہ اللہ اللہ, چلیں جناب ذرا تھوڑی دیر کے لیے جوائن کر لیں نا خانوں کو, چلیں آپ یہاں جائیں بھائی. چار نمبر کا فرق ہے, ایک ایک سوال ہے, گویا سب کے تین تین سوال ہیں, ایک ٹیم کے پاس تین سوال ہیں, اور ہمارے تعویذات والوں کے لیے بہت تھوڑا مارجن ہے اس کو کور کرنے کا. مکتبۃ المدینہ کا نظارہ بھی آپ کر رہے ہیں, بڑی پیاری پیاری کتابیں سجی ہیں. دیکھتے ہیں تعویذات والے جاتے ہیں خریداری کرنے مکتبے والوں کے پاس یا ناتخواں. سفر ہے مگر اکیلے, آپ کو چھ نمبر دکھائے جائیں گے اور آپ سب نے اس میں سے ایک نمبر چوز کرنا ہے. اسکرین پر نمبر دکھائے جا رہے ہیں, تعویذات والے اسلامی بھائی نمبر چوز کیجیے. چار نمبر, چار نمبر بتائیے, چار نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ پہلے حج کا سوال ہوا تھا, اب مکے کا سوال ہو گیا ہے. جب حجر اسود جنت سے تشریف لایا تو کس رنگ کا تھا؟ سفید رنگ کا. سفید رنگ کا تھا, جواب بالکل درست ہے. سانس بحال ہوئی ہوگی, اپنا کام میں نے پورا کر دیا ہے, اب اگلے کی باری ہے. ناتخواں اسلامی بھائی, اب آپ بتائیں گے کہ آپ کا نمبر آپ نے کون سا چوز کرنا ہے؟ چھ نمبر. چھ نمبر, بتائیں کتنے دن سے زائد ناخن بڑھ جائیں تو مکروہ تحریمی ہوتا ہے؟ چالیس دن سے زائد. چالیس دن سے زائد ناخن بڑھانا مکروہ تحریمی ہے, جواب یہ بھی درست ہے. تعویذات والے اسلامی بھائی, اب آپ کی باری ہے. جی تین نمبر. تین نمبر بتائیے, تین نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ تھوڑا سا مشکل مگر بڑا معلوماتی. تحویل قبلہ کا حکم کون سی نماز میں ہوا تھا؟ مسجد قبلتین میں یہ واقعہ ہوا, نماز کون سی تھی آپ نے بتانا ہے. عصر کی نماز. آپ نے کہا عصر کی نماز, جواب غلط ہو گیا ہے, یہ ظہر کی نماز تھی. اللہ, ناتخواں اسلامی بھائیوں کی باری ہے. جی بیٹا, آپ کون سا نمبر پسند کریں گے؟ نمبر دکھائیے. پانچ نمبر. پانچ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ بہت پیارا سوال. اس ہستی کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ نے ان کا کوئی شعر سنانا پڑے گا جس میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا نام آتا ہو. ایک پنجابی کا شعر تو بڑا پیارا پڑھتے, سنا ہے نا. دادی چلے کے سرکار نو سونے مٹھ منچار نو آنکھیں رلی ماں سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں. دائی حلیمہ جا مجھے ہدائی حلیمہ جا مجھے بڑے نصیب دائی حلیمہ جا مجھے بڑے نصیب گودی وچ تیری نبیاں دے سرکار آ چلے جناب. سوال شیر آپ نے سنا دیا ہے لیکن جواب پھر بھی دینا پڑے گا. پھر آپ دوبارہ دکھائیے بھائی سوال, یہ سمجھے جان چھوٹ گئی. ایسا نہیں ہے بھائی, آپ دو شیر سنائے پھر بھی جواب دینا پڑے گا. حضرت حلیبہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ مقام ابوا. مقام ابوا پر سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. شاید ناتخوانوں سے یہ پہلی غلطی ہوئی ہے, آپ کا مزار جنت البقیع میں موجود ہے. سبحان اللہ. چلے یہ بھی کئی ناظرین کو آج پہلی بار پتا چلا ہوگا. تعویذات اتاریہ کے اسلام بھائی, آخری سوال آپ کی مجلس کے لیے. جی ایک نمبر. ایک نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے؟ بتائیں طواف میں کتنے پھیرے اور کتنے استلام ہوتے ہیں؟ سات. سات پھیرے. استلام کتنے ہوتے ہیں؟ دو الگ الگ سوال ہیں. احترام کس کو کہتے ہیں پتا ہے؟ آپ طواف کیا آپ نے؟ تشریف لے گئے تھوڑا سا بھول رہے ہیں پھر آپ. ہر چکر میں ایک استلام کرتے ہیں نا, ہر چکر میں استلام, اور ہر چکر مطلب سات طواف اور سات استلام. اصل میں نا یہ مکہ مدینے کے مسائل جو ہے نا, بڑے بڑے لوگ یاد کریں پھر بھی بھول جاتے ہیں, کیونکہ کبھی کبھی جانا ہوتا ہے. چکر سات ہیں, استلام آٹھ ہیں, کیونکہ آپ طواف شروع کرتے وقت پہلا استلام کریں گے اور پھر ہر چکر کے آخر میں کریں گے تو آٹھ ہو جائیں گے نا. آپ نے آٹھ کیے ہوں گے لیکن آج آپ بھول گئے ہیں. تو بہرحال ایک نمبر میرا خیال ہے ان کو ہم دیں گے. ٹھیک ہے, آخری سوال دانت خواہ اسلامی بھائیوں سے, ان سے نمبر نہیں پوچھیں بھائی, سوال بتا دیں. دانت خوانوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے, دیکھیں کل بھی مسکراہٹ رہتی ہے یا نہیں. جی میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مختلف عنوانات پر کم و بیش کتنی کتابیں لکھی؟ کم و بیش 1000 کتابیں. اعلی حضرت نے کم و بیش 1000 کتابیں لکھی, جواب یہ بھی درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو ایک قدم آگے بڑھنا مبارک ہو. دونوں طرف کے اسلام سے گزارش ہے آگے آ جائیں. آج ہمارے تعویذات اتاریہ والے ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ افسوس کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ آئے, ہمارے سلسلے کو رونق بخشی, یہ بھی آپ کی مہربانی. یقیناً یہ مجلس کے اسلامی بھائی بڑے بیزی اسلامی بھائی ہوتے ہیں, یہ وہ مدنی منڈے نہیں ہیں جو دن رات تیاری کر سکیں, ان کے اپنے دن کے معمولات ہوتے ہیں, مگر پھر بھی آپ تشریف لائے, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ تینوں اسلامی بھائی ہمارے اس مکتبے پر جا کر بھی, یہ اپنے ہاتھ میں آپ پکڑیں گے, اس مکتبے پر بھی جا کر چاہے تو مکتبۃ المدینہ باہر جو ہمارا ہے آپ وہاں جا کر بھی ضرور خریداری کیجئے. ان سب کے لیے میں گزارش کروں گا, دعا کیجئے گا. ماشاءاللہ ان سب کی نیت یہی رہی کہ کسی طرح آپ تک علم دین پہنچایا جائے. انشاءاللہ یہ اسلامی بھائی کچھ مکتبے پر جا کر ابھی بھی خریداری کریں گے, پھر انشاءاللہ چاہیں گے تو ہمارے فیضان مدینہ کے عالمی مدنی مرکز کے مکتبے پر جا کر خریداری کریں گے, آپ کے لیے یادگار بھی ہوگا. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, جزاک اللہ خیر. زور سے کہیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ ناطق اسلامی بھائی کو مبارک ہو. ماشاءاللہ السلام علیکم, بہت شکریہ. ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے, کل کل پھر آپ نے آنا ہے. جی اسکور بورڈ آخر میں دیکھ لیتے ہیں کہ مقابلہ آج کیسے چلا. 11 نمبر حاصل کیے تعویذات اتاریہ والوں نے, نعت خواہ مجلس 16 نمبر. ماشاءاللہ اچھے مارجن سے آگے بڑھ گئے ہیں, مگر کل ان کا پھر مقابلہ ہونا ہے. مدری چینل اور مدرسۃ المدینہ کی مجلس سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. اب دیکھیں کون کون سی کتابیں پسند کرتے ہیں, مکتبے والے کوشش کریں گے کہ اسی اسٹال سے سارا سامان یہ خرید لیں. اب دیکھیں اب آ چکے ہیں ہمارے پاس میری دائیں طرف مدرسۃ المدینہ والے, اور جنہوں نے ماشاءاللہ کل بڑا اچھا مقابلہ کیا تھا, حیدرآباد سے آئے ہوئے ہیں, اور اس طرف ہیں مدنی چینل والے. آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں پھر سے مقابلہ شروع کرتے ہیں, وہی انداز ہوگا. پہلا سیگمنٹ ہے جواب دیجئے سوال کا, دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا انشاءاللہ شعر مکمل کیجئے, پھر ہوگا فقہی پہیلیاں, اور پھر سلسلہ ہوگا انشاءاللہ زبدل سفر ہے مگر اکیلے. مدرسے والوں سے پہلا سوال کریں گے, تیار ہیں آپ؟ آئیے شروع کرتے ہیں جواب دیجئے سوال کا. بتائیے وہ 6 افراد کون ہیں جو بروز قیامت بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے؟ حاکم اپنے ظلم کے سبب, اہل عرب تعصب کے سبب, تاجر خیانت کے سبب, دیہاتی اپنی جہالت کے سبب, گاؤں کا سردار تکبر کے سبب, اور ذی علم حسد کے سبب. جواب بالکل درست ہے. مشکل سوال تھا مگر جواب دیا. باری ہے ہمارے مدنی چینل والوں کی, پہلے سلسلے میں غالباً آپ آئے تھے, اور آپ ہی وہ مجلس ہیں جس کے ذریعے مدنی چینل گھر گھر میں پہنچ رہا ہے ماشاءاللہ. اس مجلس کے اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال, قراءت جو نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ہر حرف کو اس طرح ادا کرنا کہ وہ دوسرے سے ممتاز ہو رہے اور مخارج سے ادا کرنا. قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز یعنی نمایاں ہو جائے. جواب درست ہے. کیا کہیں گے زور سے؟ چلیں جناب, باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کی. اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالی اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے گا, آپ ان میں سے 4 ہی بتا دیں. ملائکہ اس کے صحبت میں رغبت کریں, قلم اس کی نیکیاں لکھتے رہے, آزاد تسبیح کریں, اس سے کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہو, اور سکرات موت اس پر آسان ہو. سبحان اللہ, باوضو رہنے کے کتنے فضائل ہیں. جواب بالکل درست ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس وقت کہاں نزول فرمائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے شرقی کنارے پر فجر کی نماز جب قائم اقامت کہی جا چکی ہوگی اس وقت تشریف رہیں گے. بڑی امیزنگ بات ہے, بڑی دلچسپ بات ہے. بہت سارے تاریخی واقعات دنیا میں ہو چکے, ہم نہ دیکھ سکے, مگر ایک واقعہ, عظیم واقعہ اس دنیا میں ہونا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کی جامع مسجد میں, سیریا دمسکس کی بات ہو رہی ہے, اور وہاں جامع مسجد دمشق آج بھی دیکھی جا سکتی ہے. الحمدللہ وہاں حاضری کا مجھے شرف ملا, تو وہ جو شرقی کنارہ ہے, اس مینارہ ہے, اس مینارے کو آج جنگلے سے بند کر دیا گیا ہے, کوئی اس پر نہیں جا سکتا. مگر قرب قیامت میں فجر کا وقت ہوگا, اقامت دی جا چکی ہوگی, نماز کھڑی ہونے والی ہوگی, اور آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس مینارے پر نزول فرمائیں گے. کیا منظر ہوگا؟ جواب ان کا بالکل درست ہے. چلے جناب, آپ کا تیسرا سوال, وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. کیا اس کا ترجمہ بتا سکتے ہیں؟ اللہ عز و جل مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے, اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل فرما. کتنی پیاری دعا ہے, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اے اللہ مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے, اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے. جواب یہ بھی درست ہے. آخری سوال ہے مدری چینل والوں سے, مدرسے والوں نے غلطی نہیں کی ہے, اب آپ کی باری ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب مخموم القلب کے بارے میں سوال کیا گیا, آپ نے کیا فرمایا؟ کتنا مشکل لفظ ہے مخموم القلب. وہ شخص جو لوگوں میں سب سے افضل ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, اور ہر قسم کی سرکشی, گناہ, بغض اور عداوت سے بچنے والا, اور حسد سے بچنے والا. سبحان اللہ, مخموم القلب لوگوں میں سب سے افضل ہے, اور وہ یہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, ہر قسم کے گناہ, سرکشی, دھوکہ دہی اور حسد سے بچنے والا ہو. جواب یہ بھی درست ہے. آئیے دیکھتے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی, چھ چھ نمبر, کوئی غلطی نہیں کی ہے دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے. اب باری ہے اگلے سیگمنٹ کی, جس کا نام ہے شیر مکمل کیجیے. یاد رہے دو دو شعر پوچھے جائیں گے, اور کوشش کیجیے کہ غلطی نہ ہو. پہلا شعر, کوئی ہفتہ نہ کوئی دن, کوئی گھنٹہ تو کیا افسوس. مشکل شعر آ گیا ہے. کوئی ہفتہ نہ کوئی دن, کوئی گھنٹہ تو کیا افسوس. وقت آپ کا گزرتا جا رہا ہے. مشکل شعر تھا, کوئی ہفتہ نہ کوئی دن, کوئی گھنٹہ تو کیا افسوس, کوئی بھی لمحہ, کوئی لمحہ بھی اس یہاں سے نہیں خالی کیا گیا ہوگا. تھوڑا مشکل شعر تھا, غلطی ہو گئی ہے. باری ہے مدنی چینل والوں سے. ہو گیا جرم سنت پہ چلنا, اور الفت میں تیری مچلنا. ایک ناتخواہ تو ہیں آپ کے ساتھ. ہو گیا جرم سنت پہ چلنا, اور الفت میں تیری مچلنا. مشکل شعر دونوں طرف آ گیا ہے. یہ بھی سیکنڈز ختم ہو گئے ہیں. ہو گیا جرم سنت پہ چلنا, اور الفت میں تیری مچلنا. میٹھی سنت سے لوگوں کا ہٹنا, آ گیا ہائے کیسا زمانہ. اب آپ کی باری ہے. نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی عید محشر میں. نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی عید محشر میں. انشاءاللہ. اللہ اللہ, مشکل اشعار آ گئے ہیں. چونکہ مقابلہ اتنا سخت ہے کہ میں اب اپنی طرف سے اشعار دینے کی جسارت نہیں کر سکتا. آخری سٹیپس ہیں, ٹائم یہ بھی ختم ہو گیا ہے. نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی عید محشر میں, کوئی قدموں میں ہوگا, کوئی سینے سے لگا ہوگا. غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے مدری چرن والوں کی. دشمن دین اکڑ کر کھڑا ہے, حاسدوں کا حسد بڑھ چلا ہے. ٹائم آپ کا بھی گزر رہا ہے، لگتا ہے دونوں مدرسے طے کر کے آئیے، ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ ظلم ہر سمت سے ہو رہا ہے، پورا کیجئے، ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے لیکن آپ نے شعر شروع کر دیا تھا، جلدی پورا کر لیجئے، آپ صحیح جا رہے ہیں۔ دیجئے جلد تار کو سہارا، ظلم ہر سمت سے ہو رہا ہے، جلد عطار کو تم بچانا۔ میرا خیال ہے کہ ہم آپ کو کوئی نمبر نہیں دے سکیں گے، مجلس فیصلہ کرے، شعر تو شعر ہوتا ہے، پورا ہی کرنا چاہیے۔ جی نمبر نہیں دیں گے، تھوڑا سا یاد تو آپ کو آ گیا تھا لیکن دو دو شعر پوچھے گئے، دونوں غلط کر دیے ہیں۔ اسکور بورڈ دیکھنے کا فائدہ تو نہیں لگتا، پھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چلیں جناب دکھا دیتے، چھ چھ نمبر پر برقرار ہیں۔ باری ہے فقہی پہلیوں کی، ایک ایک فقہی پہلی ہے، غور سے جواب دینا ہے۔ کس صورت میں امام کی پیٹھ کی طرف مقتدی کو پیٹھ کرنا جائز ہے؟ اللہ اللہ اللہ، ارے امام صاحب کے بندہ پیچھے نماز پڑھتا ہے، امام صاحب کی پیٹھ کو پیٹھ کرنا مقتدی کو جائز؟ وہ کون سی صورت ہے؟ اچھا ہاتھ اٹھ رہے ہیں، چلیں دیکھتے ہیں، پہلے یہاں سے جواب آتا ہی نہیں آتا، پھر آپ کو چیک کر لیتے ہیں۔ سیکنڈز گزر رہے ہیں، بڑا عجیب و غریب، غریب و عجیب سوال، وہ کون سی صورت ہے کہ امام کو پیٹ کر کے مقتدی کو بھی پیٹ کرنے کی، امام کی پیٹ پر مقتدی پیٹ کر سکتا ہے؟ ٹائم پورا ہو گیا جناب، آپ نے اشارہ بھی نہیں لیا، اشارہ لیتے تو آپ کو کم از کم دو نمبر مل جاتے۔ اللہ، جبکہ کعبہ شریف کے اندر جماعت ہو رہی ہو، اب امام کی پیٹھ کی طرف مقتدی کو پیٹھ کرنا جائز ہے، کیونکہ کعبے کے اندر کسی بھی طرف رک کر کے نماز پڑھیں وہ نماز ہو جائے گی۔ باری ہے مدنی چینل والوں کی، دو شخص آواز کے ساتھ اس طرح روئے کہ حروف پیدا ہوئے، جس کے سبب ایک کی نماز فاسد ہو گئی اور دوسرے کی نہیں، یہ کس صورت میں ہوگا؟ پہلا شخص جو ہے جس کی نماز فاسد ہو جائے گی، وہ درد یا مصیبت کی وجہ سے رویا اور اس پہ اور الفاظ پیدا ہوئے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور دوسرا شخص جو جنت اور دوزخ کے تذکرے پر رویا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا اس کو درست کر لیں، تلاوت قرآن پاک سن کر رقت قلبی پیدا ہوئی جنت اور دوزخ کے تذکرے پر، تو اب جو ہے وہ جی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایک شخص درد و مصیبت کی وجہ سے رویا، اس لیے اس کی نماز فاسد ہو گئی، یعنی یاد رکھیں صرف رونے سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن رونے کی آواز میں حروف پیدا ہو جائیں، آہ اوئی، جیسے بھی کوئی حروف بنتے ہوں، اس کی تفصیل ہے پوری، تو اب، اور دوسرا امام کے پڑھنے کی آواز پر رونے لگا اور ارے نام ہاں زبان سے جاری ہو گیا، تو کوئی حرج نہیں کہ یہ خشوع کے باعث ہے، اور اگر امام کی خوش الہانی کے سبب یہ الفاظ کہے تو نماز ٹوٹ گئی۔ تو اب جیسے کہا گیا کہ امام کے پڑھنے کی وجہ سے، جنت اور دوزخ کے ذکر کی وجہ سے، تو یہاں یہ بھی لکھا ہے، اس لیے ان کا ہم جواب درست مانتے ہیں۔ تو چار نمبر انہوں نے حاصل کر لیے جناب، اور مقابلے میں فرق آ گیا ہے۔ باری ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی، جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ مدرسے والوں سے گزارش ہے وہاں آ جائیں، مدنی چینل والوں سے گزارش ہے یہاں آ جائیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ سفر اکیلے کیسے طے ہوتا ہے۔ دس اور چھ، چار نمبر کا فرق ہو گیا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اب مدرسے والوں سے کوئی غلطی نہ ہو۔ پہلا سوال مدرسے والوں سے پوچھیں گے، اسکرین پر نمبر دکھائیے۔ جی جناب بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ چار نمبر۔ چار نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ آئے ہائے، بڑا پیارا سوال ہے۔ بقر عید کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کا آغاز کس چیز سے فرماتے تھے؟ نمکین چیز۔ تھوڑا سا درست کر لیجئے، سیکنڈز باقی ہیں۔ بقر عید کی بات ہو رہی ہے، اور مجھے یقین ہے آپ کو اس کا جواب آتا ہے، پتہ نہیں کیوں یقین ہے۔ مدرسے والے ہیں آپ، قربانی کی خالے تو جمع کرتے ہوں گے نا؟ جی۔ تو پھر خالے جمع کر کے گھر آتے ہیں یا ہم کہیں بیٹھتے ہیں اسلام میں، تو سب سے پہلے کیا کھاتے ہیں؟ میٹھا۔ بقرعید والے دن کچھ اور کھاتے ہیں بھائی، کلیجی کھائی جاتی ہے جی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز کہ آپ قربانی کے گوشت کی کلیجی سے افتتاح فرماتے، اس دن کا آغاز کرتے، کھانا کھاتے، تو بہرحال غلطی ہو گئی ہمارے مدرسے کے اسلامی بھائی سے، واقعی کنفیوز ہو جاتا ہے اسلامی بھائی، اور شاید ہو سکتا ہے میٹھے کھاتے ہوں. تو جناب اب باری ہے مدنی چینل والوں کی، دکھائیے نمبر اسکرین پر. جی دو نمبر، دو نمبر، چلے جناب دو نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے. سیدی اعلی حضرت نے کتنے عرصے سے پہلے اپنے وصال کی خبر دے دی تھی؟ بڑا امیزنگ کوشچن ہے. اعلی حضرت نے دنیا سے پردہ پروانے سے پہلے کچھ عرصہ پہلے بتا دیا تھا، وہ عرصہ کتنا تھا؟ کچھ تو بتا دیجئے. چار دن پہلے. چار دن پہلے نہیں بلکہ چار ماہ بائیس دن پہلے اعلی حضرت نے بتا دیا تھا. یہ جواب بھی غلط ہو گیا ہے. باری ہے مدرسے والوں کی، اب مدرسے والوں کو دونوں صحیح جواب دینے ہیں، اور دل میں یہ دعا تو نہیں کہوں گا کر رہے ہوں گے کہ مدنی چینل والے دونوں غلط بتا دیں، تب برابر ہو سکتا ہے. چلیں جناب باری ہے مدرسے والوں کی، نمبر دکھائیے اسکرین پر. ایک تین پانچ چھ. جی پانچ نمبر. پانچ نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے. صلاۃ التسبیح میں پڑھی جانے والی تسبیح سنائیں، مدرسے والوں سے سوال آ گیا. چلیں جناب. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جواب بالکل درست ہے مدری چینل والوں. جی جناب دکھائیے نمبر. ایک تین چھ. چھ نمبر. چھ نمبر. اگر ایسے مکان میں، خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو، تو کس طرح سلام کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو انداز ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یا السلام علیک ایھا النبی. یہاں دو لکھے ہیں، انہوں نے ایک جواب دیا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ایک بتا دیں جواب ان کا درست مانا جائے گا. جواب درست ہے. جی اب آخری سوال مدرسۃ المدینہ والوں سے، بتائیے اسکرین پر نمبر کون سے رہ گئے ہیں. مقابلے کا تو شاید فیصلہ ہو گیا ہے لیکن پھر بھی. جی ایک یا تین. جی آپ ہیں مدرسے میں ہو نا کہ مدنی چینل جوائن کر لیا ہے؟ بتائیں بھائی. تین نمبر. تین نمبر. تین نمبر کے پیچھے سوال بتائیے، طواف زیارہ کا دوسرا نام بتائیے. سبحان اللہ. اللہ آپ کو حج کی سعادت عطا فرمائے. پھر پکا یاد ہو جائے. طواف السعی. طواف افادہ اس کو کہا جاتا ہے. حج کے دو فرض ہیں اور اس میں سے ایک فرض یہ ہے. طواف افادہ بھی کہتے ہیں، طواف الزیارہ بھی کہتے ہیں. جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے. آخری سوال ہے اور وہ ہے مدنی چینل والوں سے، نمبر نہ پوچھیں گے، سوال بتا دیجیے. سبحان اللہ. پھر مکے کی یادیں ہیں. مستجاب کسے کہتے ہیں؟ کون سی جگہ ہے جس کو مستجاب کہتے ہیں؟ جس جگہ ستر ہزار فرشتے کھڑے ہو کے اللہ کی تسبیح کرتے وہاں کھڑے ہو کے دعا کرنا ہے. نہیں لیکن وہ جگہ بتانی ہے. یہ تو اس جگہ پر ایک، یہ سمجھ لیجیے کہ مزید فضیلت ہے کہ ستر ہزار فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود رہتے ہیں. مگر اگزیکٹلی یہ کون سی جگہ ہے، کون سی دیوار ہے رکنے آرا کی؟ اس رکن یمانی اور رکن اسود، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو دیوار ہے، یعنی اگر آپ طواف کر رہے ہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، تو جو آخری کونے کے بعد حجر اسود کی طرف ہم جو چلتے ہیں، یہ وہ دیوار ہے جس کو مستجاب کہا جاتا ہے. اور امام اہل سنت فرماتے ہیں، بلکہ غالباً کتابوں میں لکھا کہ اعلی حضرت نے ہی اس جگہ کا نام مستجاب فرمایا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ستر ہزار فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہوتے ہیں. بڑی مبارک جگہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی بار بار حاضری عطا فرمائے. مقابلہ یہ بھی ختم ہوا، دونوں طرف کے اسلام بھائی سے گزارش ہے قریب تشریف لائیں، اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. بڑا اچھا مقابلہ کیا حیدرآباد سے آئے ہوئے مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں نے، مگر مدنی چینل والے آج آپ کو یہ دے دیں یا ان کو دے دیں؟ اچھا ان کو دینا ہے، مہمان بھی ہیں. چلیں تو مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی، بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے، ہمارے سلسلے کو عزت بخشی، آپ کا سفر اللہ قبول فرمائے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہی ذہنی آزمائش ہے. آج انشاءاللہ یہ گھر جاتے جاتے کچھ کتابیں بھی لے کر جائیں گے. آپ حیدرآباد کے مکتبے پر جا کر بھی خریداری کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. آٹھ نمبر مدرسۃ المدینہ والوں نے لیے, مدنی چینل والے بارہ نمبر, چار نمبر سے آگے بڑھ گئے, ایک قدم آگے بڑھے ہیں, ابھی ایک دو مقابلے مزید جیتنے ہیں اگر کوارٹر فائنل تک پہنچنا ہے. بہت شکریہ آپ سب کا, جزاک اللہ, اپنی جگہ تشریف لے جا سکتے ہیں. آئیے, ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا, بہت شکریہ, السلام علیکم, اللہ خوش رکھے آپ, السلام علیکم, ماشاءاللہ, مرحبا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اب سانس پھول رہی ہے بھائی, اب وقفہ تو آج کوئی ہے ہی نہیں, مدنی گلدستے میں بیٹھ جاتے تھے, تو چلیں اب وقفہ دے دیتے ہیں, نعت خواہ اسلام بھائی ہمیں کوئی اچھی سی نعت سنائیں, اور جو بقیہ دو ٹیمیں رہ گئی ہیں وہ آ جائیں میرے ساتھ انشاءاللہ, ہم کچھ کالز بھی لیتے ہیں اور کچھ نعت شریف بھی سنتے ہیں. چلیں بھائی, صلوا علی الحبیب, چلے تشریف رکھیں, یاد تشریف رکھیں, آپ آتے ہی بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے قرآن, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لم یاتی نذیر فی نظر لم یاتی نذیر فی نظر مثل سونا شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سے سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا البحر علا والموج طبا من بے کسو توفا گوش روبا من بے کسو توفا گوش روبا من بے ہوا منج دار میں ہوں بگ لی گے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا جانا جگنا جو تاج تورے سے سو ہے تجھ کو شہے دو سدا جانا اب روح فدا کپز دے ہر کو یک شولا دگر بر زن عشقا یک شولا دگر بر زن عشقا مورا تن من دن سب خوک دیا مورا تن من دھن مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا بس بس بس خامائے خان نبائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری رنگ میرا نا یہ طرز میری نا یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا نا چاری سے راہ پڑا جانا لم یا تین ویروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج ترے سو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حاجی شبیر احمد ہے, میں اسکاٹ لینڈ اڈمرا سے بات کر رہا ہوں. میں وہ جو اسپیشل بھائی ہے وہ جو مبینہ بھائی جنہوں نے پرچی اٹھائی ہے ان کے لیے میں عمرے کی ٹکٹ پیش کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو بار بار دن شریف کی حاضر شروع. کال کرنے والے اسلامی بھائی بھی اشکبار ہو گئے ہیں. ایڈمبرا اسکاٹ لینڈ سے غالباً آپ نے کال کی ہے. اللہ اللہ, دیکھیں اس کو کہتے ہیں بلاوا, اس کو کہتے ہیں لگن. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا, جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا, جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا, جس پر نظر کرم فرمائی واللہ جس پہ نظر کرم فرمائی، دیکھو جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، میری بھی دل کی تمنا تھی کہ اللہ کرے میرے یہ تینوں خصوصی اسلامی بھائی ان کی ہمت دیکھیں۔ یہ تو وہ مدنی ہیں، رشک آتا ہے انہیں دیکھ کر کے، نابینا ہونے کے باوجود درس نظامی مکمل کرنا، جو درس نظامی پڑھنے والے وہ جانتے ہیں یہ آسان پڑھائی نہیں ہے۔ اور اس بچے کی آپ عشق دیکھیں، ان کا جذبہ دیکھیں، جب یہ میرے گلے لگے تو مجھے کان میں کہتے ہیں کہ مجھے جنت البقیع میں جانا ہے۔ اللہ کا ہمیں بھی سچا عشق عطا فرمائے، پیارے آقا کی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ میں مرنا چاہتا ہوں گنبد خضرا کے سائے میں آقا، میں مرنا میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں کی با ادب حاضری عطا فرمائے، با ادب زندگی عطا فرمائے، وہی آقا کے قدموں میں ہمیں مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے، جنت البقیع ہم سب کا مقدر بن جائے۔ جنہوں نے ٹکٹ کا اعلان کیا میں ان سے ایک اور گزارش کروں گا، ظاہر ہے یہ نابینا ہیں اکیلے نہیں جا سکیں گے، اور ویسے بھی ہمارے وطن میں یہ قانون ہے 40 سال سے چھوٹی عمر کے افراد اپنے گھر کے کسی فرد کے ساتھ جا سکتے ہیں، تو شاید یہ ایک ٹکٹ اگر آپ دیں گے بھی تو یہ نہیں جا سکیں گے، آپ کو ایک اور کوشش کیجئے، ترکیب بن جائے تو میرا یہ بھائی یقیناً اپنی آنکھوں سے تو نہیں لیکن دل کی آنکھوں سے ضرور یہ انشاءاللہ میرے آقا کا روزہ دیکھے گے۔ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ کہتے ہیں آج، اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے، ایمان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ جو اسلام بھائی بھی مدنی چینل پر سن رہے ہیں ان سے عرض ہے کہ امیر اہل سنت کی اس تحریک کے ساتھ خالص ہو جائیں، بلا حساب و کتاب کی ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو خوش رکھے سلامت رکھے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی نیت کی ہے۔ آئیے اگلی کال سلسلے میں شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیرا بگتی بلوچستان پروٹیجے فیلڈ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن 25ویں رات 24ویں ترقی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ آپ کی دعاؤں کا، آپ کا بہت شکریہ۔ آئیے آخری مقابلہ باقی ہے اس کو شروع کرتے ہیں، ذہنی آزمائی سیزن 5 کا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کو بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ ساتھ لے جائیں اسلام بھائی کو، ماشاءاللہ مرحبا، صلوا علی الحبیب۔ مکتبۃ المدینہ اور آئی ٹی مجلس. ویسے اس کال نے سارا موڈ ہی تبدیل کر دیا ہے. جی تو نہیں چاہ رہا ابھی آگے سلسلہ کرنے کو. میرا تو جی چاہ رہا پر ناطخوانی چلنے دیتے, کچھ مدینے کی باتیں ہوتی رہتی, کچھ آنسو بہتے رہتے. بہرحال چونکہ ہم نے سلسلہ ختم بھی کرنا ہے اور ہمارے ناظرین بھی منتظر ہوں گے کہ مکتبۃ المدینہ اور آئی ٹی میں سے کون سے اسلام بھائی آگے جاتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجیے اس سوال کا. جی جی بتائیے با وضو سونے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر با وضو سونے سے اگر اس کا انتقال ہو جاتا تو وہ شہید کہلائے گا, شہید. اس کے علاوہ بھی ایک فضیلت ہے کہ وہ جو سوتا رہے گا اس وقت کیا ہوگا؟ اس کے اپنا نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر لیں. با وضو سونے والے کے اگر انتقال ہو جائے تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے, یہ بھی فضیلت ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو نیکیاں ملیں گی, جو میرے پاس فضیلت لکھی ہے کہ با وضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جواب تو انہوں نے بھی ٹھیک دیا ہے. اچھا بتایا گیا کہ یہ سوالات آپ کو دیے گئے تھے تو اسی میں سے آپ کو جواب دے رہا تھا, جواب غلط ہو گیا ہے. جی جناب باری ہے ہمارے آئی ٹی والوں کی. بتائیے کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب کسی کو کسی سے حسد نہ ہوگا؟ مشورہ جاری ہے. جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے بعد قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا جب کینہ حسد بغض وغیرہ ختم ہو جائے گا, تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی, کیونکہ لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی. کسی کے دل میں دنیا کی محبت نہ رہے گی اس لیے یہ بیماریاں بھی نکل جائیں گی, دل کی جو بیماریاں ہیں. جواب درست ہے. وہ کون سے صحابی ہیں جن پر قاتلانہ حملہ ہوا اس کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی تلقین فرمائی؟ حضرت عمر فاروق. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. چلے جناب دو نمبر حاصل کر لیے. باری ہے ہمارے آئی ٹی والوں سے. سوال ہے لمبی عمر پانے کا کوئی راز بتا دیں. دیکھو ناظرین آج آپ کو کوئی راز ملنے والا ہے, سارے ہی چاہتے ہیں لمبی عمر مل جائے. لمبی عمر پانے کا کوئی راز بتائیں. جی حضرت امام اسماعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دیہاتی کو دیکھا کہ جن کی عمر 120 سال تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا راز کیا ہے تو انہوں نے فرمایا میں حسد سے بچتا رہا, یہ اسی کی برکت ہے. حسد نہ کیجئے انشاءاللہ عمر طویل ہو جائے گی. جواب بالکل درست ہے. حسد واقعی گھلا دیتا ہے نا انسان کو. عمر طویل نہ بھی ہو تو چھوٹی عمر بھی رہے اور بندہ گھلتا رہے کڑتا رہے, حسد سے پاک ہو جائیے. چلے جناب ایک سوال اور ہے. جس کی پیشانی سجدے میں گرد آلود ہو اس کی فضیلت کیا ہے؟ جب تک اس کے ماتھے پہ گرد لگی رہے گی تو اس کے نام عمل میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں. تھوڑا سا پورا کیجیے, جو پورا جملہ ہے وہ آپ کرتے نہیں, مفہوم بیان کرتے ہیں. یعنی گرد جب تک اس کے ماتھے صاف نہیں ہوگی اس وقت تک اسے جس شخص کی پیشانی پر سجدے کی حالت میں مٹی لگ جائے اور اس کو صاف نہ کرے جب تک وہ لگی رہے اس کے لیے نیکیاں لکھ جاتے رہیں گی. اور وقت ختم ہو گیا ہے, پورا کر دیں جملہ. جی حدیث پاک کا مفہوم ہے جب تک اس کی پیشانی پر نماز کے سجدے کا نشان رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. پھر غلطی ہو گئی ہے. آئی ٹی والوں سے سوال. جنتیوں کو کھانا کس طرح ملے گا؟ جنت میں جانے کی تیاری کیجیے. سنیے جنتیوں کو کھانا کس طرح ملے گا؟ جی جنتیوں کو نہایت عمدہ اور لذیذ کھانے ملیں گے، جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے پاس موجود ہو جایا کرے گا، جو کچھ چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا، جواب درست ہے۔ چلے جناب، تینوں جواب آئی ٹی والوں نے ٹھیک دے دیے ہیں، چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہوگا کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے۔ مکتبۃ المدینہ روزانہ ہمیں کتابیں تو دیتے ہیں لیکن آج یہ خود لگتا ہے کتابیں لے کے جانے کے موڈ میں ہیں۔ دکھائیے اسکور بورڈ۔ جی دو نمبر ہیں مکتبے والوں کے، چھ نمبر ہیں مجلس آئی ٹی کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ اب کہاں تک جاتا ہے۔ دو اشعار پوچھے جائیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے خصوصی اسلامی بھائی کو، ان کے آنسو نہیں رک رہے، اب تک مدینے کی یاد میں گم ہیں۔ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ مزید ذوق عطا فرمائے، جلدی جلدی حاضری عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، تیرے دامان رحمت کی کھلے گی حشر میں وسعت، تیرے دامان رحمت کی کھلے گی حشر میں وسعت، مکتبے والوں کچھ کتاب بیچتے پڑھ بھی لیا کرو، تیاری تو کی ہوگی، لگتا ہے کہ یہ کلام رہ گیا ہوگا۔ وہ آ کر چھپے گا جو گناہگار اور برا ہوگا۔ چلے جناب، طالب دنیا نے تو طلب لندن ہے کیا جاپان کیا، دیوانوں نے حق سے طلب طیبہ کا ریگستان کیا، دیوانوں نے حق سے طلب طیبہ کا ریگستان کیا، جواب درست ہے۔ رونا مصیبت کا مت رو تو پیارے نبی کے دیوانے، دیکھ دین کی خاطر حسین نے سر اپنا قربان کیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا آپ یہی جواب دیں گے، لیکن یہ اس سے ملتا جلتا شعر ہے جو آپ نے مکمل کیا نا، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ میں نے پوچھا تھا، رونا مصیبت کا مت رو تو پیارے نبی کے دیوانے، کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تو نے نہ دھیان دیا، جواب پھر غلط ہو گیا ہے۔ باری ہے ہمارے آئی ٹی والوں سے، شمع طیبہ سے میں پرواہ نہ رہوں کب تک دور۔ ہائے ہائے ہائے ہائے، امام اہل سنت، شمع طیبہ سے میں پروانہ رہوں کب تک دور، ہاں جلا دے شرر آتش پنہا، ہاں جلا دے شرر آتش پنہا ہم کو، جواب یہ بھی درست ہے۔ چلے جناب، اشعار میں بھی کوئی غلطی نہیں کی ہے، آئی ٹی والوں نے کمپیوٹر کی طرح جواب دے رہے ہیں، شعبہ بھی ان کا کمپیوٹر والا ہے۔ دیوانے روتے رہو، لگتا ہے آپ کا کام آج کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان کی والدہ حیات ہے ماشاءاللہ، آپ کو مبارک ہو۔ ان اسلامی بھائی کی پھر کال آئی ہے، آپ کی والدہ کے لیے بھی ٹکٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کو کہتے ہیں تڑپ، اس کو کہتے ہیں بلاوا۔ ماشاءاللہ، امی حضور کے ساتھ جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کی والدہ بھی یہ سلسلہ دیکھ رہی ہوں، ان سے بھی گزارش ہے، آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے گا جنہوں نے آپ کے لیے یہ انعام کا اعلان کیا ہے۔ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا لیے انہوں نے، ماشاءاللہ، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان اسلامی بھائی کو بھی خوش رکھے، سلامت رکھے، نہ جانے کتنی دعائیں آپ کو ملیں گی۔ میرے ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں ہمارے ایک اور دو خصوصی اسلامی بیٹھے ہیں، یقیناً وہ بھی تڑپ رہے ہوں گے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، ابھی تو مقابلہ آگے بڑھتا جائے گا۔ فقہی پہیلیاں اب ہمارا سیگمنٹ ہے، چار نمبر کا یہ سوال ہوگا، اشارہ لیں گے تو دو نمبر مل جائیں گے، بغیر اشارے کے جواب دیں گے اور غلط دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے جناب، اب باری ہے مکتبۃ المدینہ والوں سے۔ وہ کون سا عضو ہے جو وضو میں چھ مرتبہ دھویا جاتا ہے؟ امیزنگ کوسچن، اللہ اللہ اللہ، آج تک تو تین تین بار دھوتے تھے، یہ کون سا وضو آ گیا، پارٹ آف دا باڈی ہے جو وضو میں چھ مرتبہ دھویا جاتا ہے؟ چاہے تو اشارہ لے لیں، چاہے تو جواب دے دیں۔ دونوں ہاتھ، جی ناظرین دونوں ہاتھ یہ کہہ رہے ہیں، پہلے ہاتھ ہم شروع میں دھوتے ہیں، پھر جب کونیوں سمیت ہاتھ دھوتے ہیں تو پھر وہ تین بار دھوئے جاتے ہیں، جواب بالکل درست ہے۔ چار نمبر حاصل کر لیے ہیں، آئی ٹی والے اگر غلطی کرے تو شاید مقابلہ قریب آ جائے گا، جواب صحیح دے کر پھر فاصلہ بڑھا لیں گے۔ وہ کون ہے جس کو عمرہ مکمل کرنے کے بعد بھی حلق کروانا جائز نہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. عمرے کے بعد تو حلق کروایا جاتا ہے, چاہے تو اشارہ لے لیں چاہے تو جواب دے دیں. عورت, عورت اگر عمرہ مکمل کرے تو اس کو حلق کروانا جائز نہیں ہے, جواب یہ بھی درست ہے. اللہ اللہ اللہ, بھائی واقعی آج آئی ٹی والے کوئی زبردست سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر کے آئے ہیں اور جواب صحیح پہ صحیح دیے جا رہے ہیں. اب چلنا ہوگا ہمارے کمپیوٹر کی طرف, کہ ہماری مجلس کا کمپیوٹر آج کچھ گڑبڑ کر رہا ہے. بتائیے جناب اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. جی, چھ نمبر حاصل کر لیے ہیں ہمارے مکتبۃ المدینہ والوں نے. جی, شیر کوئی بھی صحیح نہیں سنا سکے تھے. اور چودہ نمبر ہیں مجلس آئی ٹی والوں کے. سفر آگے کی طرف طے ہو رہا ہے. مکتبے والے آج لگتا ہے خود ہی خریداری کریں گے. مکتبے والوں سے گزارش ہے ایک یہاں آ جائیں اور ایک اسلامی بھائی یہاں آ جائیں. چلے, چھ نمبر دکھائے جائیں گے آپ کو اور آپ نے اس میں جواب دینا ہے. نمبر دکھائیے اسکرین پر. مکتبے والے بتائیے کون سا نمبر آپ پسند کریں گے. چھ نمبر. جی بتائیے چھ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, جواب درست ہے. ماشاء اللہ, دو نمبر لے لیے. باری ہے ہمارے آئی ٹی والوں کی, غالباً اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے. بتائیے. تین نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے والد ماجد کا نام بتائیں. ان کا نام, امام اعظم کا نام نعمان بن ثابت ہے اور والد صاحب کا نام حضرت ثابت. سیدنا ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جواب درست ہے. چلیں بھائی مکتبے والوں, ایک نمبر. جی ایک نمبر آ گیا وہی سوال جو میں نے آپ سے پوچھ کے روک لیا تھا. آپ جواب دے دیجئے. اعلی حضرت کے کوئی تین خلیفہ کے نام بتائیں, مگر آپ کے وہ ساتھی شاید آپ سے جدا ہو گئے جن کو وہ تین خلیفہ کے نام پتا تھے. آپ کو اکیلے اب یہ جواب دینا ہے. تھوڑا غور کریں تو آ جائیں گے آپ. ان کی کتابیں بھی آپ کے پاس موجود ہیں. مکتبۃ المدینہ کی مجلس کو بھی کتابوں کا ذرا مضبوط مطالعہ کروانا پڑے گا. امید ہے کہ ہمارے ذمہ دار دیکھ رہے ہوں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت پیارے پیارے خلیفہ, سب سے پہلے تو ہمیں اس کا نام یاد ہونا چاہیے جو ہمارے دادا پیر ہیں, جن کا فیض ہم پر جاری ہے. مولانا سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, پھر مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ, مولانا حشمت علی خان, پھر حضرت علامہ ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مداح الحبیب حضرت مولانا جمیل الرحمان. سبحان اللہ, کیسے پیارے پیارے چمکتے ستارے ہیں. غلطی ہو گئی ہے, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کال سلسلے میں شامل کرنی ہے. چلیں جناب شامل کر لیتے ہیں, سنائیے کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امترک بال افطاری جتنا شریف سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ. اور میں دوسرے جو دوست نے ٹکٹ ایک آدمی کو دیا ہے, اصل ابھی میں دوسرے آدمی کے لیے ٹکٹ کا بولا, تو میں انشاءاللہ اپنے طرف سے ٹکٹ عنایت کرتا ہوں. سبحان اللہ, مبارک ہو آپ کو. ماشاءاللہ آپ کے لیے عمرے کا ٹکٹ آ گیا ہے. اللہ اللہ اللہ, مبارک ہو ماشاء اللہ. دیکھیں یہ تو بول بھی نہیں پاتے, آئے ہائے یہ بھی رونا شروع ہو گئے ہیں. ہمارے ایک اور خصوصی بھی پیچھے بیٹھے ہیں, وہ غالباً پیر سے ان کو پرابلم ہے, لیکن یہ ہمارے میرا خیال گونگے اور بہرے اسلامی بھائی ہیں. اب ظاہر ہے یہ بھی اکیلے کیسے جائیں گے. اب آپ نے جدہ سے ٹکٹ کی ہے تو میں آپ کو بھی عرض کروں گا کہ ان کے لیے بھی ایک اور ٹکٹ کا انتظام کریں تاکہ ان کے گھر کا کوئی فرد ان کے ساتھ جائے. میرا تیسرا خصوصی اسلامی بھائی بھی موجود ہے, ان کے ایک مترجم بھی ہیں. اللہ کرے کہ کوئی ایسی صورت بنے. میری تو خواہش ہے جتنے یہاں ہیں سب مدینے پہنچ جائیں. بھائی آپ کی مہربانی, آپ نے ہماری بات سنی اور آپ نے اعلان کیا. ہماری مجلس سے رابطہ کر لیجئے اور رابطہ کر کے آپ جو ہے وہ اپنے نمبرز وغیرہ دیجئے تاکہ آپ سے ٹکٹ وغیرہ ہم جو ہے وہ حاصل کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. اگلی دکھائیے اسکرین, دکھائیے جناب. عمرے کے ٹکٹ بٹ رہے ہیں ماشاءاللہ آج تو ہمارے سلسلے میں. چلیں جناب, دو چار اور پانچ. جی نمبر چار بتائیے چار نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. کروڑوں مالکیوں کے پیشوا امام مالک علیہ رحمہ کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ مدینہ میں. قبرستان کا نام بتائیے. جنت البقیع. جنت البقیع میں جواب درست ہے. جی بڑے عاشق مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ مدینہ ہی میں قیام فرماتے تھے. کیا ان سے مدینہ منورہ سے محبت. جی جناب دو نمبر باقی رہ گئے ہیں, آئی ٹی والے اور مکتبے والے. جی مکتبے والوں پانچ نمبر. مجھے یاد ہے آپ آخری سوال سے پچھلے سلسلے میں رہ گئے تھے اور آج فرق بڑھ گیا ہے. پانچ نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے گوشت کے کتنے اجزاء ہیں جو نہیں کھائے جاتے؟ 22 اجزاء ہیں جو نہیں کھائے جاتے. بڑا مشکل سوال تھا, جواب درست دے دیا ہے. 22 ایسے اجزاء ہیں جو نہیں کھائے جاتے. آج کل تو انسان کہتا ہے سب کچھ ہی کھا جاؤ, معلوم ہونا چاہیے وہ کون سے 22 اجزاء ہیں. مکتبۃ المدینہ کی کتابیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے یہ معلومات بھی حاصل ہو جائیں گی. آخری سوال, نمبر نہیں پوچھیں گے ہم آپ کو بتائیں گے. بتائیے سوال. جی دو نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے. کس مقام پر مانگی جانے والی دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہیں؟ مقام مستجاب پر. مستجاب پر جواب یہ بھی درست ہے. چلیں جناب ماشاءاللہ غالباً آئی ٹی والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے پورے سلسلے میں. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے سلسلے میں کوئی غلطی نہیں کی ہے ماشاءاللہ. چلے مکتبے والے یہاں آ جائیں, آئی ٹی والے یہاں آ جائیں. بڑا اچھا مقابلہ کیا ہمارے مکتبے والوں نے, بلکہ ہمارے پورے سلسلے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. روزانہ بستہ لگتا ہے اس پر بھی آتے ہیں. اللہ آپ کا آنا قبول کیجئے. اپنا ہی مکتبہ ہے, جا کے خود ہی خریداری کر لیں, جیسے چاہیں خریداری کر لیں. ماشاءاللہ خصوصی اسلامی بھائی ماشاءاللہ آج تو ویسے ہی جیت گئے, یہ آنکھیں بھی آنسو بھی بہا رہے ہیں. دو اسلامی بھائیوں کو تو عمرے کا ٹکٹ مل گیا ماشاءاللہ, ان دونوں کو, بلکہ ہمارے تیسرے کو بھی لے آئیں ماشاءاللہ. آ جائیں تاکہ ہم اختتام جو ہے وہ انشاءاللہ سب کے ساتھ کرتے ہیں. آ جائیں ماشاءاللہ. مرحبا. کل انشاءاللہ مدنی چینل کا مقابلہ ہوگا ہمارے ناتخواں اسلامی بھائیوں سے, اور آئی ٹی کا مقابلہ ہوگا ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مقابلہ آگے بڑھتا کیسے ہے, اور پھر جو دونوں میں سے جو جیتیں گے وہ پہنچیں گے آگے انشاءاللہ کوارٹر فائنل کے لیے. کل ہمیں سلیکٹ کرنا ہے وہ ٹیم. اور ماشاءاللہ مبارک ہو آج ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کو بھی کہ دو اسلامی بھائیوں کے تو ماشاءاللہ ٹکٹ آ گئے. آپ ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ آگے مقابلہ چلتا ہے. کیا معلوم خصوصی اسلامی بھائی ہی یہ سلسلہ بھی جیت کے چلے جائیں, مگر آئی ٹی والوں نے آج کئی اسلامی بھائیوں کے لیے الارم بجا دیا ہے. اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے. جی جی کس کے لیے؟ ماشاءاللہ ہمارے پیر سے اسلامی بھائی کو بھی مبارک ہو ماشاءاللہ. ارے واہ ارے واہ ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے, آپ کو سلامت رکھے. ہمارے اسلامی بھائی نے آپ کے لیے بھی عمرے کے ٹکٹ کا مجھے پیغام بھجوا دیا ہے. تو خصوصی اسلامی بھائی تو پرچی بھی نہ نکلی اور پہلے ہی پہنچ گئے. سبحان اللہ, اللہ خوش رکھے. آپ سب کو بھی خوش رکھے جنہوں نے نیتیں کی ہیں. اب میری یہ دعا ہے اللہ کرے ان کو ویزے بھی مل جائیں. یہ مدینہ آئے ہائے ہائے آنکھوں سے آنسو, ابھی تو خبر ملی ہے. تیری قسمت رس کا رہا ہے, تیری قسمت رس کا رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے. آہ جاتا ہے مجھ کو رلا کر او زائرہ, جاتا ہے مجھ کو رلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا, تو سلام میرا رو رو کے کہنا, تو سلام میرا رو رو کے کہنا. سائیں بھائی ان کے ساتھی ہیں, ہمیں ترجمہ کر کے ان کی باتیں سناتے ہیں, ان کی تربیت کر رہے ہیں. اللہ کرے یہ بھی پہنچ جائیں, کیونکہ ان کو وہاں بھی ضرورت پڑے گی. اور میرے ان دو اسلامی بھائیوں کو ظاہر اکیلے جانا بھی مشکل ہوگا, ان کے ساتھ کوئی ہوں گے تو یہ ان کو ویزا لگے گا. بہرحال اسی کا نام بلاوا ہے, حاضری ہوگی تو پہنچ جائیں گے. صرف اعلان پر بھی بلاوا نہیں آتا, یاد رکھیے پاپا کہتے ہیں نا جب تک مدینے پہنچ نہ جائیں, مدینے پہنچ کر ایک ٹھنڈی سانس نہ لے لیں جب تک نہیں معلوم کہ پہنچتے ہیں کہ نہیں. بہرحال یہاں تک پہنچے ہیں تو آگے بھی پہنچیں گے انشاءاللہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.